50 languages. 95. 95. Sidesõnad 2. Sidesõnad 2. Mis ajast ta enam ei tööta? Mis ajast ta enam ei tööta? Teie abiellumisest? Teie abiellumisest. Jah, ta ei tööta enam sellest ajast kui abiellus. Jah, ta ei tööta enam sellest ajast kui abiellus. Sellest ajast, kui ta abiellus ei töötada enam. Sellest ajast, kui ta abiellus ei töötada enam. Sellest ajast, kui nad üksteist tunnevad, on nad õnnelikud. Sellest ajast, kui nad üksteist tunnevad, on nad õnnelikud. Sellest ajast, kui neil lapsed on, käivad nad harva väljas. Sellest ajast, kui neil lapsed on, käivad nad harva väljas. Millal ta helistab? Millal ta helistab? Samal ajal, kui ta sõidab. Samal ajal, kui ta sõidab? Jah. Samal ajal, kui ta autoga sõidab. Jah, samal ajal, kui ta autoga sõidab. Ta helistab samal ajal, kui ta autoga sõidab. Ta helistab samal ajal, kui ta autoga sõidab. Ta vaatab telekat samal ajal, kui triigib. Ta vaatab telekat samal ajal, kui triigib. Ta kuulab muusikat samal ajal, kui oma ülesandeid täidab. Ta kuulab muusikat samal ajal, kui oma ülesandeid täidab. Ma ei näe midagi, kui mul prille ei ole. Ma ei näe midagi, kui mul prille ei ole. Ma ei saa millestki aru, kui muusika on nii vali. Ma ei saa millestki aru, kui muusika on nii vali. Ma ei tunne midagi, kui mul on nohu. Ma ei tunne midagi, kui mul on nohu. Me võtame takso, kui vihma sajab. Me võtame takso, kui vihma sajab. Me reisime ümber maailma, kui lotoga võidame. Me reisime ümber maailma, kui lotoga võidame. Me alustame söömisega, kui ta varsti ei tule. Me alustame söömisega, kui ta varsti ei tule.